Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 30 dzień grudnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińscy policjanci uwolnili zakładników przetrzymywanych w budynku poczty w Charkowie. Żadnemu nic się nie stało, sprawca został zatrzymany. Dwaj Polacy na podium po pierwszym konkursie czterech skoczni. Wygrał Kamil Stoch, trzeci był Dawid Kubacki. Mieszkaniec Lubelszczyzny znalazł przed świętami niewybuchy. Policję zawiadomił kilka dni później, bo jak tłumaczy, nie chciał robić służbom kłopotów w świątecznym czasie. Na początek udana akcja oddziałów specjalnych policji w Charkowie na Ukrainie. Funkcjonariusze przepuścili wieczorem szturm na budynek poczty i uwolnili przetrzymywanych tam zakładników. Mężczyzna, który napadł na pocztę, został zatrzymany. Podczas akcji nikt nie ucierpiał. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Oddziały policji do zadań specjalnych wtargnęły do budynku poczty. Policjanci uwolnili zakładników. Według wstępnych informacji mężczyzna sterroryzował 11 osób. 5 z nich uwolnił jeszcze przed szturmem. Wśród uwolnionych była dwójka dzieci. Nikomu z zakładników nic się nie stało. Mężczyzna twierdził, że jest uzbrojony i ma na sobie ładunek wybuchowy, który może zdetonować. Policja opublikowała zdjęcie zatrzymanego. Według niektórych mediów motywy działania przestępcy związane były z niedawną wymianą jeńców w Donbasie. Inne wersje mówią o motywach rabunkowych. Po akcji uwolnienia zakładników za sprawne działania ukraińskiej policji podziękował prezydent Petro Poroszenko. Jak napisał na swojej stronie w internecie, dał rekomendację, aby uwolnionym z budynku poczty udzielono wszelkiej niezbędnej pomocy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Sukces Polaków w niemieckim Oberstdorfie. Kamil Stoch wygrał pierwszy konkurs 66. turnieju czterech skoczni. Drugi był Niemiec Richard Freitag, a trzeci Dawid Kubacki. Kamil Stoch mówi, że jest zadowolony z występu. Wiedziałem, że będę jechał z przodu, wiedziałem, że te warunki będą takie sobie. No i jedyne, co mi pozostało, to po prostu skupić się tylko i wyłącznie na skokach, na zadaniu, czyli wykonać dobrze ten skok. No i zobaczyć, co się później stanie. Na kiepskie warunki pogodowe zwraca też uwagę Dawid Kubacki. Warunki były naprawdę ciężkie i czasami zdarzało się, że wycinało tak naprawdę niektórych zawodników. No cóż, ja się cieszę, że takich warunków dzisiaj nie trafiłem i mimo tego, że oddałem dwa takie, no można powiedzieć, skoki okej, nie trafiłem na złe warunki, więc bardzo się cieszę z tego ogólnego wyniku. Tak mówili nasi zawodnicy w wywiadzie dla telewizji publicznej. Na piątym miejscu dziś uplasował się Stefan Hula, Maciej Kot był 15, a Piotr Żyła 25. Firmy, które chcą pracować przy pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście, mogą już zgłaszać swoje oferty. Zgodnie z zapowiedziami Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg w tej sprawie. Tor ma zostać pogłębiony do 12,5 metra, co poprawi możliwości przeładunkowe szczecińskiego portu. To oznacza, że do portów będą mogły wpływać statki o większym zanurzeniu. Firmy swoje oferty mogą składać w przetargu do 27 lutego. Roboty obejmują m.in. pogłębienie toru na odcinku 62 km z poszerzeniem do szerokości 100 metrów. Łączny koszt prac to blisko 1 400 000 000 zł. Większość to unijne dofinansowanie. Inwestycja ma zakończyć się w 2022 roku. Relacjonował Kamil Nieradka. Dwa granaty z czasów II wojny światowej wykopał przed świętami Bożego Narodzenia mieszkaniec gminy Końskowola na Lubelszczyźnie. Schował je, a policję zawiadomił dopiero po świętach, ponieważ, jak tłumaczy, nie chciał robić służbom kłopotów w świątecznym czasie. Niewybuchy umieścił w garnku, a ten zamknął w komórce na klucz. Policyjny pirotechnik stwierdził, że w garnku znajdowały się dwa granaty z okresu II wojny światowej, które mogą być bardzo niebezpieczne. Wezwani saperzy unieszkodliwili je i sprawdzili teren, na którym zostały znalezione. Funkcjonariusze przypominają, że w razie znalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy nie wolno ich dotykać. Należy oznakować miejsce, w którym się znajdują i natychmiast zawiadomić policję. To był serwis Trójki. Najbliższa noc pochmurna, od czasu do czasu może padać śnieg. Od zachodu te opady będą stopniowo przechodzić w śnieg z deszczem i deszcz oraz mrzawkę. Możliwy jest też marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura minimalna od -3 na wschodzie do +3 na zachodzie. A ostatni dzień roku będzie pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Najcieplej na zachodzie, tam do 11 stopni, najzimniej na wschodzie +3. W większości regionów od 5 do 8. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, ja zaczynam od 9. Dzień dobry, ja wystąpię po Marku. Dzień dobry, ja kończę. No w międzyczasie jeszcze Piotrek Metz. Mhm. Ale... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z Krakowa. Dzień dobry. Ale ty spokojnie, bo ty jako trzeci to zdążyłeś jeszcze, powiedzmy. 24, tak? To już jest top. A pamięta pan, jak to było na pierwszym? Właśnie słuchacze przysłali, że pierwszy top wszechczasów to był top Beatlesów na pierwszym Hey Jude. 24 top wszechczasów właśnie. Okej. Okay. 24 top wszechczasów. Zapraszamy. 1 stycznia 2018 roku. Od 9 do 21. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a tę audycję rozpoczęliśmy od Under Ice, Kate Bush z albumu The Ninth Wave. To jest druga strona legendarnej płyty Hounds of Love z 1985 roku. Mili Państwo, ponieważ jest to już ostatnia audycja w tym roku, nie chciałabym, żeby ktokolwiek zarzucił mi, że w pierwszym okrągłym roku głowy, serca, bazy zabrakło audycji w całości poświęconej Kate Bush. Był Peter Gabriel, był Tom Petty. Nie może być tak, że ktoś kiedyś powie, hej, ale Kulka nigdy nie puściła całej audycji, całej godziny Kate Bush. Nadrabiamy, mam ostatnią szansę i właśnie to zrobimy. Zaczęliśmy od takiej dość złowieszczej strony opisującej zimową aurę, więc coś również pasującego do tego sezonu. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy muzyki okołoświątecznej. Tego numeru nie było, więc jeszcze raz nadrabiamy. December will be magic again. Just a pop in my memory. Ooh, just went into the silent night. Ooh, it's quiet inside here in Oscar's bright. December will be here. Kate Bush i December Will Be Magic Again, nagrane w 79 roku, ale wydane dopiero na święta roku następnego. Dla wielu fanów pierwsze zetknięcie z Kate Bush na pewno przypadało na jej niezwykle obrazoburczy debiut, czyli The Kick Inside, albo też na przykład załapali się na The Hounds of Love, jeden z najbardziej przełomowych albumów muzyki pop lat 80. Natomiast dla mnie pierwszą płytą Kate Bush, jaka trafiła w moje ręce, była przez wiele osób troszeczkę pomijana i na pewno w momencie wydania nieprzyjęta przez krytyków z zachwytem, płyta Lionheart. To była jej druga płyta i dla wielu osób nie mierzyła się z debiutem w jakiś taki bardzo genialny sposób. Ale dla mnie to była pierwsza płyta, więc pożarłam ją w całości, po czym pożarłam ją ponownie i właściwie wszystkie te słowa są wyryte w mojej głowie na pamięć. To jest jedna z moich ulubionych piosenek z Lionheart, Don't Push Your Foot on the Heartbreak. What? she's dropping beads. Red, red glass is bleeding, dropping beads. Red, red glass is bleeding, dropping beads. Red, red on the poppy. Her heart is there, but they grease the bone. Her heart is older, but she's no Don't Push Your Foot on the Heartbreak, Kate Bush z albumu Lionheart. Uwielbiam to, jak w tej piosence, w momencie, kiedy już myślimy, że nie będzie śpiewać wyżej, zespół robi modulację i śpiewają wszystko w sekundę wyżej. Album Lionheart ukazał się w 1978 roku, w tym samym roku, w którym ukazał się debiut The Kick Inside, także Kate Bush wydała dwa albumy w odległości 9 miesięcy. To jest przedostatni album, na którym jeszcze słychać takie tradycyjne zespołowe brzmienie. I takim albumem jest jeszcze kolejny, wydany w 80 roku, Never Forever, z którego pochodzi między innymi olbrzymi przebój Babuszka, czy też Army Dreamers. No już na kolejnych albumach zaczęły się eksperymenty, zaczęły się nowe technologie, jakby się teraz powiedziało. Posłuchajmy coś z Never Forever, ale nie będzie to jeden z wielkich przebojów, za to będzie to piękna piosenka All We Ever Look For. Truth, all they ever wanted, a little bit of you. All We Ever Look For, Kate Bush z albumu Never Forever. Przed chwilą powiedziałam, że to ostatni album taki, na którym jest jeszcze w pewnym sensie dominujące brzmienie zespołu. No w tej piosence oczywiście już słyszymy głównie nowe pomysły na tamten czas. Syntezator cyfrowy, jeden z pierwszych syntezatorów cyfrowych, Fairlight CMI. No tego Fairlighta było na kolejnej płycie bardzo, bardzo dużo. Płyta The Dreaming pozostaje jedną z moich ukochanych płyt Kate Bush i jest rzeczywiście prawdopodobnie najbardziej eksperymentatorska. Oczywiście no, to jest płyta, która poprzedza album Hounds of Love, który jest ukochanym i najbardziej przebojowym albumem Kate Bush z lat 80. Ale mam wrażenie, że The Dreaming to jest taka podwalina, bez której Hounds of Love oczywiście nigdy by nie powstały. Posłuchajmy dwóch utworów z The Dreaming. Najpierw bardziej liryczny Houdini, a potem fantastyczny Leave It Open. I wait at the table and hold hands with weeping strangers and wait for you to join the group. The tambourine, jingle, jangle, the media roams and rambles, now taken in. I break the circle, I want this man to go away now. With the kiss, I pass the key. On my lip, you'd hit the water. My babbling mouth would wash it down. But now I'm standing in the rain. Leave It Open z albumu The Dreaming, chyba mój ulubiony utwór z tej płyty. To był rok 82. Po tym albumie Kate Bush zaszyła się w studiu, żeby nagrać, tak jak już wspominałam, najbardziej przebojowy swój album lat 80. Ten album miał zawierać piosenki takie jak Running Up The Hill, Hounds Of Love czy Cloud Busting. Żadnej z tych piosenek nie puścimy, ponieważ no, tak jak Państwo już przywykli w tej audycji, prezentując sylwetki znanych twórców, staramy się tak delikatnie ominąć największe hity, a pokazać, co się kryje tuż koło nich. Dlatego taka przepiękna miniaturka, która później odżyła i wróciła do pamięci wszystkich, ożyła w pamięci wszystkich fanów Kate Bush, kiedy ta parę lat temu postanowiła zagrać serię koncertów po wielu latach nieobecności na scenie. Ten fragment promował ten spektakl, czy też koncert, który odgrywany był kilkanaście chyba razy w Hammersmith Odeon w Londynie. To będzie And Dream of Sheep. Little light shining, little light will guide them to me. My face is all lit up, my face is all lit up. If they find me racing by, they'll not take me for And Dream of Sheep z płyty Hounds of Love Kate Bush, a tak naprawdę z jej drugiej strony, która jest osobną całością płytową, nosi tytuł The Ninth Wave, opowiada historię osoby, która czeka na ratunek na morzu po jakiejś morskiej katastrofie. Nie jest to sprecyzowane, ale oczywiście bardzo dramatyczne, bo w opowiadaniu historii Kate Bush jest najlepsza i właściwie każda jej płyta zawiera takie małe literackie bomby, można by powiedzieć, bo one są skondensowane, ale w momencie, kiedy zaczyna się ich słuchać, to one rozprzestrzeniają się do rozmiaru niemalże powieści. No i następny album, idziemy chronologicznie, nie wiedziałam, że to się aż tak poukłada. The Sensual World też jest pełen takich historii. Album ukazał się w 1989 roku. Na tej płycie jest Rocket's Tale. Jest to jeden z utworów na płycie, z trzech albo czterech utworów na płycie, do którego Kate Bush zaangażowała bułgarski zespół wokalny Trio Bulgarka. Wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej charakterystycznych elementów dźwiękowych tego całego albumu. To było The Rocket's Tale z płyty The Sensual World. Nadal jesteśmy w świecie Kate Bush. Kolejnym albumem studyjnym i ostatnim przed bardzo, bardzo długą przerwą było The Red Shoes. I z tego albumu pochodziła piosenka Rubber Band Girl. Ale nie będziemy słuchać wersji oryginalnej z roku 93. A zamiast tego zwrócimy się do albumu, który ukazał się w roku 2011. Nosił tytuł Director's Cut i stanowił... w pewnym sensie przeróbkę, w pewnym sensie remix, a w innym sensie całkiem nowe nagranie od zera utworów z dwóch albumów, z albumu The Red Shoes i z albumu, który przed chwilą Państwo słyszeli, z albumu The Sensual World. Kate Bush nabrała ochoty na podejście do tego tematu ponownie, ponieważ nigdy nie była do końca zadowolona ani z brzmienia The Red Shoes, ani z technologii w tamtym czasie już czysto cyfrowej, w jakim ten album został zarejestrowany. No tak więc powstała nowa wersja Rubber Band Girl, bardziej przypominająca gdzieś tam klasycznego rocka Rolling Stonesów. I'm To było Rubber Band Girl z albumu Director's Cut z roku 2011. Kate Bush pod Red Shoes z roku 93 kazała długo na siebie czekać, bo kolejny album Ariel ukazał się dopiero w roku 2005. To będzie Mrs. Bartolozzi z tej właśnie płyty. Dowód na to, że Kate Bush nie tylko potrafi zaśpiewać książkę telefoniczną, czy też liczbę pi, co dzieje się również na albumie Ariel, ale potrafi w sposób niezwykle przejmujący i dramatyczny opowiedzieć o cyklu prania w pralce automatycznej. Washing machine. Kate Bush i Mrs. Bartolozzi. Nasza godzina z tą artystką będzie powolutku dobiegać końca. Został nam czas jeszcze na dwa utwory spoza studyjnych albumów Kate Bush. To będą takie małe cacka, które ukryły się na cudzych płytach albo w drugim przypadku na ścieżce dźwiękowej. Najpierw piosenka Gershwina, The Man I Love, która została przez Kate Bush nagrana w 1994 roku na album wydany z okazji 80-lecia urodzin mistrza harmoniki ustnej Larry'ego Adlera. A drugim utworem będzie moje ukochane Be Kind to My Mistakes z filmu, którego nigdy nie widziałam, Castaway z roku 86. Chciałam skorzystać z tej okazji i życzyć Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. Ja się nazywam Gaba Kulka. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Ewa Redel. A to jeszcze na koniec dwa razy Kate Bush. My way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. Who would you? And so on else above, thank you.